Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. De wet die werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de senatoren. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Hij zei nog deze week de eerste Amerikaanse militaire steun naar Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over werd gesteggeld, maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim $95 miljard. Het andere geld is voor Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem op te lossen. In het voorstel stellen onder meer LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie voor dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Ook pleiten ze voor een verlaging van het eiwitgehalte in koeienvoer. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden omdat Nederland een uitzonderingspositie in Europa verliest. In diverse Argentijnse steden zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger openbaar onderwijs. Ze willen dat het gratis blijft. En de regering van de nieuwe president Milei wil juist flink bezuinigen. Universiteiten zeggen dat nog maar enkele maanden vol te kunnen houden omdat het geld daarna op is. Het was een van de grootste demonstraties tot nu toe tegen de bezuinigingsmaatregelen van Milei. En landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. De 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman. Hij lobbyde bij andere bondscoaches om de regels veranderd te krijgen. Het weer nog, kans op wat regen. Het is een graad of 4 nu. Overdag bewolkt en een bui, mogelijk met hagel. Ook wat zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In een tijd waarin de wereldwijde spanningen toenemen, staat Europa op een kruispunt. De vraag die op ieders lippen brandt: is er serieuze sprake van kernwapendreiging en moeten we ons dus zorgen maken? Het heeft sowieso iets wrangs dat we nu daarover moeten praten. Dat de dreiging weer reëel is geworden. Dat we de afschrikking van de NAVO nodig hebben om te voorkomen dat er oorlog komt. Daarom moeten we onze krijgsmachten versterken. Daarom moeten we meer geld uitgeven aan defensie. Daarom moeten we beter samenwerken. En inderdaad, de NAVO heeft ook die nucleaire paraplu. Maar helaas, omdat er elders in de wereld en ook in Rusland kernwapens zijn. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 24 april. Vandaag staat een cruciale hoorzitting op het programma in de Tweede Kamer, waar de spanningen rondom kernwapens in Europa uitgebreid worden besproken. Is onze defensie voldoende op orde rondom de potentiële dreiging van kernwapens? En hoe staat het grotere plaatje er eigenlijk voor, zoals een kernwapenvrije wereld? Ik bespreek het met Paul van Hooft, kernwapenexpert, verbonden aan het Center for Strategic Studies in Den Haag. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik jij zeggen trouwens? Ik kan ook u zeggen, hoor. Spreekt vandaag tijdens de hoorzitting over kernwapens in de Tweede Kamer. Wat is dit voor gesprek? Hoe ziet zo'n hoorzitting eruit? Er zullen een aantal experts zijn. En we zullen spreken over de ontwikkeling van de dreiging van kernwapens. Sinds de Russische invasie van Oekraïne 2 jaar geleden. Maar ook het langer lopende trends die al de laatste 10-15 jaar bijdragen aan een verslechterende situatie in het geheel, voor wereldwijd. Er zijn meer kernwapenmachten bijgekomen. Er komen nieuwe technologische ontwikkelingen. Dus probeer je dit eigenlijk als geheel weer, deze kennis weer een beetje op orde te krijgen. Aan de oppervlakte te krijgen eigenlijk. Wie zijn nou die verschillende experts die aanschuiven bij zo'n hoorzitting? Nee, dat zal ik zijn. Zullen ook andere meer. Dus ook, ik ben meer iemand die over de nucleaire strategie nadenkt en de gevolgen daarvoor voor wapenbeheersing. Maar er zullen ook mensen van de vredesbewegingen bij zijn. Ja, ja. En hoe belangrijk is nou zo'n hoorzitting, hè, voor het publieke begrip en ook het politieke begrip misschien wel, en besluitvorming dus rondom kernwapens? Nou, ik denk dat het belangrijk is. Kijk, we hebben natuurlijk. Eigenlijk sinds het einde van de Koude Oorlog is het als onderwerp een beetje weggezakt uit ons, uit ons bewustzijn. Hè? Het publieke debat ging niet meer over kernwapens, behalve toen in verband met de invasie van Irak of toen Noord-Korea een kernwapen erbij kreeg. Maar dat waren wel, zeker de invasie van Irak heeft een groot gevolg gehad, maar dat waren wel eigenlijk de kernwapendreiging op zich was heel erg een soort weggezakt, een beetje aan de randen van ons publieke bewustzijn hierover. En dat betekent ook dat de kennis daarover die beschikbaar is, niet bij, er zijn maar een handjevol experts eigenlijk over die naar deze onderwerpen kijken. En dat betekent om erover te praten dat het een stuk moeilijker is geworden dan het, laten zeggen, 40 jaar geleden was geweest. Of 50 jaar geleden. Ja, dus een hoorzitting draagt daartoe aan bij. Zorgt ervoor dat er weer een nieuwe impuls is. Dat er bij de ministeries weer een soort nieuwe impuls wordt gegeven. Want uiteindelijk heeft toch de politiek de leidende hand hier. Ja, 40, 50 jaar geleden stond het ook ons natuurlijk nog veel dichterbij. We hebben allemaal de schade kunnen zien wat er is gebeurd toen er wel gebruik werd gemaakt van die wapens. Vertellen we dat verhaal misschien eigenlijk genoeg? Of voelt het gewoon een te ver van ons bedshow? Ook omdat het natuurlijk op een ander werelddeel heeft plaatsgevonden. Ja, ik denk natuurlijk dat inderdaad dus de enige keer dat ze daadwerkelijk gebruikt zijn in de zin van tot ontploffing gebracht is heel lang geleden. En dat is Hiroshima en Nagasaki aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En daarna is het natuurlijk wel een heel reëel probleem geweest tijdens de Koude Oorlog. Of het voelde, de angst ervoor was duidelijk heel groot in de jaren 60, 70, 80. Maar het was ook het is natuurlijk altijd in enigszins een abstract probleem geweest. En dat is gelukkig maar. Hè. We hebben verder geen kernwapens gebruikt zien worden in oorlogssituaties. Hmm. Maar het betekent ook dat het voor veel mensen zowel iets is dat heel overweldigend, beangstigend is. Of soms zo moeilijk te vatten omdat het zo abstract is. Dat ze het eigenlijk, dat iedereen het een beetje soort van zich afschuift. Omdat het te moeilijk is om een grip op te krijgen wat het nou precies betekent. En wat het ook voor invloed heeft op allemaal andere onderdelen van ons buitenlands beleid, van ons defensiebeleid. Ja. Ik denk dat je dat ook wel merkt in het publieke debat. Enerzijds willen we graag op de hoogte gehouden worden van hoe ernstig de situatie of de dreiging kan zijn. En anderzijds willen we ook niet bang gemaakt worden, wordt dan gezegd. Hè? Van waar is die grens tussen urgentie, dus gewoon iets op de kaart zetten wat echt wel belangrijk moet zijn. En hoe sla je ook niet door dat je inderdaad morgen een schuilkelder gaat graven, bij wijze van spreken. Ja, precies. Het is als je inleest in wat kernwapens zouden doen, niet alleen de explosies zelf. Kernwapens kunnen in de mate van vernietiging variëren. Daarom hebben we het ook soms over strategische wapens of tactische wapens. Maar ze zijn extreem vernietigend. Je kan een hele stad binnen seconden, binnen minuten wegvagen. En dan weten we ook nog dat er daarna waarschijnlijk heel veel langlopende effecten zijn in termen van radioactiviteit. Dus het heeft een. Als je daar een beetje inleest, dan is dat heel eng en heel overweldigend. En dat betekent dat je daardoor heel snel extreme reactie, het ontkennen dat ze er nog toe doen. En dat heb ik toen ik 10, 15 jaar geleden aan mijn proefschrift schreef. Toen hoorde ik dat ook van veel van de academici met wie ik werkte. Van, kernwapens doen er niet meer toe. En het is een soort wegschuiven omdat het eigenlijk te groot is, te overweldigend. En eigenlijk bijna daar ook moeilijk voor te stellen is dat iemand ze ooit daadwerkelijk zou gebruiken. Mm. Dat was eigenlijk de angst meer dat iemand ze per ongeluk zou gebruiken. En het is of overweldigend, of het is zo overweldigend en terecht wordt gezien als zo desastreus dat veel mensen ook daardoor het idee van dat we gewoon maar helemaal vanaf komen. Dat we algehele ontwapening, dat we ze verbieden. En gewoon op die manier er helemaal vanaf zijn. En het is heel moeilijk om erover te praten op een manier die zegt, natuurlijk zijn ze vreselijk, maar we moeten er nu mee leren leven. Ook al willen we dat niet. En dus we moeten het in ieder geval beheersbaar maken tot er ooit misschien een moment komt dat we hier, dat er misschien wel stappen genomen kunnen worden om om ze helemaal uit internationale politiek weg te halen. Ja, wij gaan het uitgebreid hebben over dat grotere plaatje. We gaan ook wat dieper inzoomen op bijvoorbeeld de hoorzitting van vandaag en de urgentie. Ik wil ook zeggen tegen de luisteraar, mocht je hier iets over willen weten, wil je hier iets over kwijt, maak dan gebruik van de NPO Radio 1 app en dan zijn we zo weer bij je terug. In mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei, onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. De polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Huiswerk maken, voordat de bom valt. Een diploma halen, voordat de bom valt. E is MC kwadraat, voordat de bom valt. Wie dacht neef, neef, zand bij zij, voordat de bom valt. En gegen ouser aus. Vandaag staat een cruciale hoorzitting op het programma in de Tweede Kamer, waar de spanningen rond kernwapens in Europa uitgebreid worden besproken. Paul van Hooft zal daar onder andere ook aanwezig zijn. Hij is kernwapenexpert, verbonden aan het Center for Strategic Studies in Den Haag. Heb je een vraag of een opmerking voor hem? Laat hem achter in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Paul, jij noemde het al even, hè? Die jaren 70, die jaren 80, toen dat bewustzijn nog heel aanwezig was. Ik draaide net Doe Maar al even met de bom. Er werd zelfs muziek over gemaakt. Dat is nu al een beetje, ja, toch anders, hè? Hoe we daarmee omgaan, is net al genoemd. Ja, precies. Ik denk dat, de Doe Maar met de bom. Ik denk dat dat heel goed die tijdsfeer uitdrukt. Ik was er zelf toen eigenlijk net te jong voor. Maar dat gevoel van gelatenheid, van laat me vallen, want het komt er toch wel van. Je ziet het eigenlijk in al die popcultuur toen heel erg overheersen. Ook, 99 Luftballon, weet je? Dat was het idee van, dit zijn allemaal enorme gevaarlijke ontwikkelingen. En het kan elk moment kan het over zijn. Het kan over zijn doordat de grootmachten oorlog gaan voeren, of het kan zometeen opeens over zijn omdat iemand een fout heeft gemaakt. Dat bewustzijn is er nu niet meer, dat gevoel. Nee, maar herken jij je wel in dat gevoel? Als je dus zo'n plaats zoals net hoort, denk je dan van ja, eigenlijk zou dit soort muziek of dat zou weer meer op tafel moeten liggen, want er is wel degelijk zorg. Nou ja, het is, en het klinkt een beetje, ik weet niet wat de juiste toon is. Het is een beetje frank als ik het op die manier zeg. Maar in die zin was ik wel blij met de Oppenheimer-film van Christopher Nolan, die vorig jaar uitkwam. En die ook de Oscars heeft gewonnen. Omdat het toch weer een manier was om het in een beetje. In ieder geval één aspect van de ontwikkeling van het wapen, wat het betekent. Omdat op iets wat eigenlijk heel selectief was geworden, waar niemand onder de 50 misschien nog veel over heeft gelezen. In ieder geval weinig mensen. Omdat opeens op hele grote schaal weer toegankelijk te maken met populaire cultuur. Ja. En er komt geloof ik weer nog een film aan van Deneuve, die net Dune 1 en Dune 2 heeft gemaakt. Ook over een kernwapenscenario. Dus dat is niet de meest diepgaande manier om het over te hebben. Maar het maakt het wel dat het makkelijker wordt voor mensen als ik om erover te praten. En duidelijk maakt het heel ernstig is. En dan kunnen we hopelijk ook wat over de wat meer soort de moeilijkere kwesties van de gedetailleerde. Wat betekent het voor ons beleid? Wat kunnen we wel doen? Wat kunnen we niet doen? Ja, ja. We gaan het zo meteen ook over dat beleid hebben. Je noemde zelf al dat er verschillen zijn in kernwapens die je eventueel zou kunnen inzetten of ze in huis te hebben, laat ik het zo noemen. Welke soort kernwapens zijn er op dit moment aanwezig in de wereld? Weten we dat letterlijk? Of zijn er misschien ook wel kernwapens die onder de radar ontwikkeld worden waar we nog niks over kunnen zeggen? Het is natuurlijk goed mogelijk dat er kernwapenprogramma's zijn waar we nog helemaal niets van weten. En natuurlijk bijvoorbeeld dat is de vrees dat Iran nu veel dichterbij is dan we denken. Maar eigenlijk is het. Als je een land hebt dat kernwapens heeft ontwikkeld, als ze daar eenmaal van overtuigd zijn dat ze die hebben en niemand weet het nog, dan is het. Als kernwapens bedoeld zijn om af te schrikken en om te intimideren. Het is heel moeilijk om mensen te intimideren als ze niet weten dat je het hebt. Mm. Dus in die zin weten we dat er zijn er 9 landen in de wereld die ze hebben. Dat zijn de 5 leden van de VN-veiligheidsraad. Dus de VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China. Die zijn ook leden van het non-proliferatieverdrag. En die hadden al kernwapens toen het non-proliferatieverdrag actief werd in 1970. En dan heb je nog 4 staten die buiten dat verdrag vallen, die het later hebben ontwikkeld. Dat horen bij India en Pakistan, Noord-Korea en ook Israël. Hoewel Israël nooit officieel heeft toegegeven die wapens te hebben. Nee, maar dat is een soort publiek geheim, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En dat doet me zelf meteen denken aan hoe kan dat dan? Want er zijn allerlei afspraken en verdragen over. Nou ja, je kan staten niet dwingen om die verdragen te tekenen. En sommige staten hebben zich daar bewust buiten gehouden. Maar tegelijkertijd hebben veel staten zich wel verplicht aan die verdragen uit een soort gedeeltelijk verlicht eigenbelang, gedeeltelijk normatief. Ik denk dat veel staten begrepen dat het heel duur zou zijn om ook zelf kernwapens te ontwikkelen. En dat het beter zou zijn als ze officieel zouden zeggen dat ze het nooit zouden doen. Zodat dan hopelijk hun buren het ook niet zouden doen. En dat we dan niet in een spiraal zouden zitten waar je opeens niet 9, maar een dozijn, 2 dozijn, 50, 100 kernwapenlanden hebt. Ja. Hebben we eigenlijk een beeld hoe snel je een vernietigend wapen kan ontwikkelen? Is dat een proces van jaren? Kan je dat in een week voor elkaar krijgen? Nou, in principe, als je vanuit gaat dat je als je helemaal met nul begint, dan is dat best moeilijk. Hè? Dus dat we dan wel vanuit gaan dat je een vreedzaam kernenergieprogramma hebt. Maar wat je moet doen dan is uranium verrijken tot een bepaald niveau van puurheid dat het bruikbaar is voor een wapen. En voor nucleaire energie is dat zo'n 5%. Voor een kernwapen moet die puurheid zo'n 90% zijn. En dan heb je zoveel kilo daarvan nodig. En in die zin, daarom is dat relatief, vergeleken met andere technologieën, is dat relatief te volgen. Hoeveel uranium hebben staat, hoeveel centrifuges hebben ze gebouwd. Dat zie je ook in de controle die het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft uitgeoefend op Iran. Dus je hebt die centrifuges nodig, maar dat is eigenlijk maar 1 stap ervan. Dus dan heb je het materiaal voor het wapen. Dan moet je ook nog het wapen bouwen. Dus een gecontroleerde nucleaire explosie is ook is ook niet zo vanzelfsprekend als je het materiaal hebt. En dan heb je nog een situatie dat ook heb je de bom zelf. Dan moet je ook nog de technologie hebben, de raketten, de middelen om die raketten op het doel te krijgen, manieren om die raketten te beschermen. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus het wisselt per land. Soms hebben we het over latente kernwapenmachten. Daar wordt bijvoorbeeld vaak Japan onder gezet. Omdat Japan eigenlijk alle middelen heeft om zowel het materiaal te produceren als de raketten. En de vliegtuigen, de lanceerinstallaties zou hebben om dat te kunnen doen. Mm. En een land als Iran zou misschien wel het materiaal binnen weken of een paar maanden kunnen produceren. Maar dan zijn ze nog niet gelijk klaar voor een wapen. En dan heb je nog dat laatste deel. Hè, dat als de wereld weet dat je dat wapen aan het bouwen bent en je die sprint naar dat wapen toe hebt ingezet, dat maakt je ook eigenlijk veel kwetsbaarder. Want dan hebben allemaal andere landen reden om je zo snel mogelijk te stoppen. En daar zouden ze waarschijnlijk dan geweld voor gebruiken. Ja, ja. Ik hoorde je net toevallig vreedzaam kernenergieprogramma zeggen. Klinkt voor mij heel paradoxaal, maar daar bedoel je denk ik op kernenergie wat we gewoon kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor elektra, en het verschil tussen het ontwikkelen van wapens. Ja, dus ja. Kerncentrales, die zijn legitiem. En er is een afspraak over gemaakt dat landen het recht hebben om om die te ontwikkelen. En dat dat het uranium dat in een kerncentrale zit niet hetzelfde is als het uranium dat je nodig hebt. De kwaliteit ervan is niet hetzelfde als wat je nodig hebt. En dat ga je ook niet zo heel snel. Ga je van het een naar het ander toe. Ja. Even naar hier, want het is ook een soort van publiek geheim dat Amerikaanse atoomwapens in het Noord-Brabantse Volkel zouden worden opgeslagen. De Nederlandse regering heeft dat nooit bevestigd. Weten wij daar wel iets over? Kunnen we daar iets over zeggen? Het is altijd een beetje een vreemde discussie. We zeggen het officieel niet. Maar tegelijkertijd is Nederland samen met België, Duitsland, Italië en Turkije zijn we onderdeel van het NAVO Nuclear Sharing programma. En dat betekent dat van de vijf landen die ik net noemde, dat ze vliegtuigen hebben die dual capable zijn. Dus dat ze zowel conventionele wapens als nucleaire wapens kunnen dragen. En dat in het geval van een crisis waar de NAVO bij betrokken is, dat ze in principe in staat zijn om tactische kernwapens te dragen. Hmm. Dat we daar niet mee niet zeggen dat ze hier staan, is dan misschien enigszins overbodig, maar ja. Ja, ja, maar je zou kunnen zeggen, het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. Moeten we daar niet toch gewoon opener over zijn? Dat denk ik eigenlijk, dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Ik denk dat als we niet goed begrijpen wat het is, als we niet goed begrijpen waarom we onderdeel zijn daarvan, dat we heel erg afhankelijk zijn van de Amerikaanse bescherming. Dus dat het zijn vooral de Amerikaanse kernwapens die de NAVO geloofwaardig maken als een afschrikker in termen van bondgenootschap. En die discussie daarover is denk ik niet altijd heel expliciet gevoerd. Dus stel dat de NAVO uiteen zou vallen omdat misschien een president weer komt die niet gelooft dat de NAVO belangrijk is voor de VS. Dat Amerika op plek moet komen. Of dat de NAVO uit elkaar valt simpelweg omdat de VS in een oorlog verwikkeld raakt in Azië met China en daardoor geen middelen meer heeft voor Europa. Dat betekent ook dat die kernwapenafschrikking wegvalt. En dan zijn we opeens een stuk zwakker dan we daarvoor waren. Ja, we zitten wel in een moeilijke situatie. Hè? Want sinds we ontwikkeld zijn weten we wat voor enorme verschrikkelijke impact ze hebben. Waardoor je toch in een soort stapel afschrikken komt. Als het ene land er zoveel heeft, dan wil het andere land er ook zoveel hebben. Dus dat afschrikken, dat drijft het ook wel op de spits. Voor je het weet ligt de hele wereld bezaaid om elkaar maar af te schrikken. Ja, en dat komt omdat in principe heb je niet zo heel veel kernwapens nodig. We zien ook op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, 1985, toen waren er ruim 60.000 wapens in de wereld. En die waren bijna allemaal in handen van de VS en de Sovjet-Unie. Maar het probleem is dat, hoewel je maar een paar wapens nodig hebt om af te schrikken, En paar heb je dan nog steeds over honderden, maar goed. Mm. Maar er is altijd een soort spanning in met kernwapens. Omdat staten willen afschrikken, maar tegelijkertijd willen ze niet kwetsbaar zijn. Dus wat dat betekent is dat ze proberen hun kernwapenarsenaal te beschermen, zodat het altijd een mogelijke eerste aanval van de tegenstander kan overleven. Mm-hmm. En dus daarom hebben ze heel veel wapens gebouwd. Daarom hebben ze silo's die sterk beveiligd zijn, zodat ze een directe aanval kunnen overleven. Daarom heb je vliegtuigen die ze kunnen dragen. En daarom heb je ook onderzeeërs. Hè? Dus je kan zowel bewegen als de kernwapens verbergen. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je dat de grootmachten hebben geïnvesteerd in silo's, in vliegtuigen, in onderzeeërs. En dat op zichzelf is allemaal heel duur. En omdat ze tegelijkertijd liever niet zo kwetsbaar willen zijn. En ze altijd bang zijn dat de tegenstander alsnog iets vindt om die kernwapens uit te schakelen, werkt ze ondertussen zelf ook aan raketverdediging, aan meer precieze aanvallen, aan manieren om de commandovoering over de kernwapens te verstoren van de andere kant. En dat is een soort, het is dus een kwantitatieve en een kwalitatieve wapenwedloop dan. Dat komt heel snel op gang als je daar niet afspraken over maakt. Ja, nou hebben we daar natuurlijk ook afspraken over, maar we hebben net ook al tussen neus en lippen doorgezegd, ja, als iemand zich daar niet aan houdt, dan kan je een afspraak hebben, maar tot dusver. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Je noemde het al, het is ontzettend duur, maar wie verdient hier nou eigenlijk aan? Is daar een partij? Verschilt dat weer per land? Ja. Dat is natuurlijk iets, wat is een soort idee dat heel vaak wordt genoemd, is dat wapens worden ontwikkeld omdat militair industrieel complex daar heel veel belang bij heeft. En een gedeelte daarvan zou je dat misschien kunnen zeggen, bepaalde vliegtuigen, bepaalde raketten die ontwikkeld worden. Maar ik denk niet dat de grootste verklaring is. Het is, je hebt gewoon een constante de angst eigenlijk bij grootmachten dat ze ergens een zwakheid hebben, ergens iets, een blinde vlek hebben waar ze niet aan hebben gedacht. En daardoor verkennen ze constant nieuwe manieren om zichzelf veiliger te houden. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat is de motor, hè? De motor die dit levend houdt. Maar er zijn wel ook argumenten voor het verdienen te verzinnen. Nou ja, ik denk dat niet zozeer voor het verdienen, denk ik, van industrie per se. Maar ik denk wel dat je in het Amerikaanse geval kun je bijvoorbeeld een goed verhaal maken waarom. Dus het is zowel de landmacht, de luchtmacht als de marine die kernwapens hebben. En dat er genoeg reden zou zijn om misschien de kernwapens die in de silo's liggen op te geven. Maar dat het Amerikaanse leger dan zegt van wacht even, maar dan vervalt een deel van onze rol hierin en dat willen we niet. Hmm. Dus en dat is ook altijd moeilijk om te zeggen, doen ze dat puur voor het geld? Misschien, waarschijnlijk niet. Dat is gedeeld omdat alle organisaties willen zichzelf een belangrijke rol geven. En er is misschien niks belangrijkers dan kernwapens. Dus dat willen ze niet afstoten. Omgekeerd zou ik zeggen, voor afschrikking zou je misschien met de onderzeeërs die de verschillende grootmachten hebben, ben je misschien eigenlijk wel goed genoeg. Dat werkt goed genoeg. Omdat de onderzeeërs zitten diep in de oceaan, zijn heel moeilijk te vinden. En dan heb je er misschien ook niet zoveel nodig, niet zoveel wapens. En dan kun je op die manier de situatie wat meer stabiliseren. Ja. Maar dat is heel moeilijk om dat gevoel. En daar kun je ook iets bij voorstellen dat als je zelf de verantwoordelijkheid zou hebben over een land. Dat je toch de neiging, denk ik, zou hebben, als je dat bij jezelf voorstelt, om toch al die gaten even te willen dichten. Om niet het gevoel te hebben dat je iets over het hoofd hebt gezien en dat je zometeen het slachtoffer zou kunnen zijn van de andere kant. Hmm. Ja, maar ik zou me denk ik ook verantwoordelijk voelen voor het feit, misschien komt er na mij ook weer iemand in power die hier minder goed mee om kan gaan dan ik. Dus dan komen we toch weer bij die afspraken en verdragen. Kan je een beetje zeggen, want het zijn er heel veel. Welke is nou heel belangrijk? De laatste overgebleven is heel belangrijk. Dus dat is New Start. En dat gaat over de zogenaamde strategische wapens. Dat is een verdrag dat een voortzetting is van eerdere START-verdragen, waarmee de VS en Rusland elkaar hebben beloofd een maximum aantal wapens te hebben dat gereed gesteld is. Een maximum aantal wapens dat niet gereed gesteld is. Dus een totaal van zo'n 5500 wapens. Mm-hmm. En dat is dan. Dat is zo'n 16%, 15% van wat ze tijdens de Koude Oorlog hadden. Maar dat is het enige overgebleven verdrag. En vorig jaar heeft Poetin gezegd dat Rusland niet meer mee zal werken aan de verificatie van het verdrag. Dus geen toegang meer zal geven naar Amerikaanse inspecteurs. En dat betekent dat er eigenlijk niks meer over is. Want het INF-verdrag, het verdrag over conventionele troepen. Het EBM-verdrag, dus het verdrag dat stond om raketverdedigingen te verbieden. Dat is allemaal al uit elkaar gevallen. Het zij omdat de Amerikanen zich eruit terugtrokken, het zij omdat de Russen zich eruit terugtrokken. Klinkt wat mij betreft niet gunstig. Wat zegt dit over de ontwikkelingen en dus de zorgen die jij misschien vandaag wel gaat bespreken bij die hoorzitting? Nou ja, het is zowel het wegvallen van de wapenbeheersingsverdragen, dat is op zichzelf slecht. En het is ook een symptoom van een veranderende wereld. Dus de Koude Oorlog was op heel veel manieren heel gevaarlijk. En heel veel keer is het bijna fout gegaan. Maar dat was in relatieve zin nog overzichtelijk. Want dat waren eigenlijk, je had de twee supermachten, de VS en de Sovjet-Unie. En de Britse en de Franse wapens waren veel kleiner en veel beheersbaarder daardoor. China had een kernwapen, maar dat was eigenlijk heel klein en was vanuit Chinese perspectief ook niet zo belangrijk. Dus het ging eigenlijk vooral om afspraken te maken tussen die twee supermachten. Nou, wat er is veranderd sinds het einde van de Koude Oorlog, aan het einde van de Koude Oorlog en het begin van in de jaren 90 en zo zag we dus dat er heel veel verdragen tot stand waren gekomen. Wat er sindsdien is veranderd is dat India en Pakistan erbij zijn gekomen als kernwapenmachten, Noord-Korea. En dat het daardoor, China is als veel groter geworden, zowel in economische zin, in conventionele militaire zin. En is nu ook zijn kernwapenprogramma aan het uitbreiden, dus meer wapens erbij bouwen. En dat betekent dat het veel complexer wordt om die soort ruimte te vinden waar er overeenstemming, consensus te bereiken valt. Mm-hmm. En omdat is tussen de VS en Rusland. Het moet zometeen eigenlijk verdragen zijn tussen de VS, Rusland en China. Ja. En dat is veel moeilijker om te bereiken. Dus bijvoorbeeld het uiteenvallen van het INF-verdrag. Dus het INF-verdrag had betrekking op korte, middellange afstandsraketten. En dat waren dus de raketten waarmee Rusland Europa kon bedreigen. Wat heel belangrijk was voor strategische stabiliteit, omdat dan de waarschuwingstijden zijn veel kleiner en de precisie is veel hoger. Dus de kans op snelle escalatie is dan veel groter. Dat verdrag was onderhandeld en is uiteindelijk uit elkaar gevallen 5 jaar geleden. Ja, Trump is eruit gestapt, hè? En is uit elkaar gevallen om twee redenen. Eén, omdat Rusland toch wapens leek te ontwikkelen. Een bepaald wapen leek te ontwikkelen dat niet voldeed aan het verdrag. Ja. Maar ook omdat de Amerikanen eigenlijk dachten dat het beter zou zijn als van het verdrag af waren. Omdat ze daarmee ook beperkt waren met het soort wapens die ze, conventionele raketten, die ze konden ontwikkelen voor Azië. En hebben zij het idee dat ze die daar nodig hebben om China af te schrikken. Hmm. China was niet onder dat verdrag. Dus China kon wel die raket ontwikkelen. En de VS had daar eigenlijk geen antwoord voor. Dus je ziet een soort over. Waar het vroeger eigenlijk allemaal over Europa ging en dan de VS en de Sovjet-Unie, heb je dus nu VS, Rusland, VS, China. Ontwikkeling in Europa. Ja. Ontwikkeling in Azië. Dus dat is wel één aspect ervan. Dan kun je ook voorstellen dat dat de VS daardoor, omdat ze nu zowel Rusland als China veel moeilijker zijn om die tegelijkertijd af te schrikken. Dus de VS ontwikkelt bepaalde wapens, Rusland ontwikkelt daardoor bepaalde wapens, China breidt het arsenaal uit, probeert ook weer andere, bouwt er meer silo's bij. En wat er dan gebeurt is dat India naar China kijkt en zegt, kijk, als China dit doet, het Indiaanse wapen is vooral bedoeld voor Pakistan, maar als China dit ontwikkelt, moeten wij het ook weer onze doctrine en onze wapens aanpassen. Mm-hmm. En daardoor past Pakistan weer zijn wapenprogramma aan en zijn doctrine. Dus je krijgt nu ook een soort, het klinkt ingewikkeld als hoe ik het nu probeer te vertellen, maar je krijgt een soort een soort besmettingsgevaar, dat soort domino-systeem over de hele wereld. Wat ik net ook al bij jou noemde. Voor je het weet, door dat afschrikken, is het in één keer helemaal bezaaid ermee. Er moet ergens toch een keer een grens zijn. Nogmaals, daar hadden we verdragen voor. Die liggen dus, sommige zijn er niet meer, andere een zijde draadje. Tegelijkertijd kan je verdragen opstellen. Maar goed, als mensen er niet aan mee willen doen, houdt het nog op. We willen ook niet meer bij elkaar over de vloer komen om een soort van, nou, kom maar kijken, laten we hier open over zijn. We weten precies van elkaar wat we hier hebben liggen. Ik vind het nogal een hoofdpijnsituatie, Paul. Ik ben niet jaloers op jou dat je vandaag hier een praatje over moet houden. Nee, het is heel moeilijk geworden. En dan komt er nog iets bij. Als het niet erg genoeg is allemaal, is dat er ook nog genoeg technologische ontwikkelingen zijn die het moeilijker maken. Ja. Dus het was ook moeilijk genoeg. Dat is waar de nieuwe situatie steeds verontrustender is. Het was al moeilijk genoeg toen we eigenlijk alleen maar naar twee supermachten moesten kijken, die afspraken moesten maken over hoeveel raketten en waar, en wat die raketten precies konden, en welke, wat de kern precies konden. Maar dat zijn ook technologieën, dat zijn ook wapens, dat als je tot een overeenkomst kan komen over inspecties, dan kun je in ieder geval, er is iets om te tellen, er is iets om te zien. Het is relatief duidelijk. Ja, ja. Maar in de afgelopen 15 jaar hebben we ook, nog iets langer, hebben we de ontwikkeling zien op het gebied van kunstmatige intelligentie, op het gebied van cyber. Dat zijn mogelijkheden om wapens daarvan te maken die moeilijker, het effect van moeilijker te overzien is. En die zijn ook moeilijker te controleren. Je kan op basis van kunstmatige intelligentie of met behulp van kunstmatige intelligentie meer precieze wapens kan ontwikkelen. Dus dat je sneller een doel kan vinden. Dus misschien daarmee de kernwapens van de andere kant uit kan schakelen. En dus dat je meer in de verleiding komt om misschien die eerste aanval te plegen. Of dat je cyberwapens hebt waarmee je de commandovoering van de andere kant kan verstoren. Die verleiding is daardoor groter geworden. En dat is gevaarlijk. Maar om dat te beheersen is veel moeilijker. Je kan moeilijk zeggen van oké, kom maar in mijn computer kijken wat mijn algoritme is om mijn wapens preciezer te maken. Of om mijn raketverdediging beter te maken. Ja, maar de hamvraag is dus, als ik jou dit allemaal bij elkaar hoor optellen, hoe dreigend is het? Zeg maar? Waar staan we in dit gesprek? Ik wil dus niet alarmistisch zijn en ik wil niet het doemverhaal vertellen. Maar we zitten wel in een slechtere situatie dan sinds het einde van de Koude Oorlog. Dat is objectief duidelijk. En in zekere zin in een moeilijker situatie dan tijdens de Koude Oorlog. Dus het is gewoon complex. Het is hoe dan ook complexer geworden. Dus de Koude Oorlog stond het echt op scherp. En dan hadden we West- en Oost-Duitsland. En er hoeft er niet veel te gebeuren eigenlijk voordat dat fout ging. Zo scherp is het nu niet, ook niet met de oorlog in Oekraïne. Maar de complexiteit om precies te weten, als A dit doet, dan begrijp ik dat ze dat probeert te doen. En deze technologie, die verstoring, alle soorten, zijn zoveel zekerheden nu. Ja, en het wantrouwen naar elkaar toe is wat dit betreft misschien ook wel gegroeid. Paul, ik kom zo bij je terug, want ik moet ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vandaag leggen werknemers van kleine metaal- en techniekbedrijven hun werk neer na het stuklopen van cao-onderhandelingen. De vakbond wil een loonstijging van tenminste 9,19%, maar de werkgevers willen niet verder gaan dan een loonstijging van 5%. Deze week zijn er een aantal 24-uur-stakingen in diverse regio's in het land. En vandaag is de Twentse staalsector aan de beurt. En daarom hoor je nu Robbie Dupree met Steal Away. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 24 april. En we hebben het over het ultieme wapen wat gebruikt kan worden bij een conflict. En dat is natuurlijk een kernwapen. Hoe staat het ervoor met de dreiging en hoe komen we wereldwijd tot een veilig punt? Onder andere daarover heb ik het met Paul van Hooft, verbonden aan het Center for Strategic Studies in Den Haag. Zit je te luisteren, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. En dat is ook gebeurt. Vroege vragen. Ja, Paul, ik kan het allemaal aan jou vragen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren en die logischerwijs ook denken, nou, als we het er toch over hebben, dan wil ik ook nog wel wat weten. En onder andere, even kijken, Farah die vraagt zich af, welke stappen kunnen Europese landen nemen om hun afhankelijkheid van bijvoorbeeld Amerikaanse kernwapens te verminderen? En zouden we dat ook wel moeten doen of moeten we op ontwapening inzetten? Ja, dat is een goede vraag. Laat ik het omgekeerde volgende antwoorden. Ik denk ontwapening in deze situatie niet geloofwaardig is. En dat betekent niet dat ik dat soort van tafel veeg als idealisme of zoiets. Ik denk gewoon dat het echt gevaarlijk is. Je ziet het verschil juist de laatste 2 jaar tussen staten die kernwapens hebben, die geen kernwapens hebben. We hebben Rusland behandelen op een andere manier dan we Iran behandelen. En Rusland proberen we toch heel erg voorzichtig te zijn met hoeveel steun we precies aan Oekraïne geven en op welke manier. Mm. En of we supply zones willen doen. Met Iran was dat een stuk makkelijker voor Israël om daar aanval op uit te voeren. Dus ik denk dat de druk of de verleiding om van staat om toch een eigen kernwapenprogramma te ontwikkelen alleen maar groter wordt. Dat is één kant ervan. Wat kan Europa doen om die afhankelijkheid verder te verminderen? Dan zou je kunnen denken, of het wordt soms genoemd, een Europees kernwapen. Dus dat we een soort EU-wapen zouden hebben. Dat is heel moeilijk voor te stellen. Dat betekent dat je... Dat er zijn nu neutrale landen in de EU die daar waarschijnlijk niet aan mee zouden willen werken. Wie heeft uiteindelijk dan de beslissing om dat wapen te gebruiken? Is dat je hebt niet de tijd in een crisissituatie om daarover te vergaderen en tot consensus te komen. Dus je hebt 1 persoon eigenlijk nodig, of 2 of 3 personen max, die beslissing kunnen maken. Dan is het moeilijk voor te stellen dat er een president van de EU is die dat soort geloofwaardigheid heeft. Dus wat er dan overblijft, als je niet wil dat Polen of Duitsland hun eigen wapens ontwikkelen, omdat dat ook weer verder die proliferatie op gang kan brengen, dan zou je kunnen rekenen op de Franse en de Britse wapens. En die zijn veel kleiner dan de Amerikaanse arsenaal. Dus waar de VS 1500 wapens heeft klaarstaan en nog een paar duizend wapens die ingezet zouden kunnen worden. Hebben zowel Frankrijk als Groot-Brittannië hebben er zo'n 250 tot 300 van die wapens. Mm-hmm. Maar wat we doen is dus in ieder geval in het allerergste geval, is het wel geloofwaardig dat de Fransen of de Britten dat ook zouden gebruiken tegen Rusland. En wat je dan eigenlijk verder zou willen doen om al die andere soort afschrikkingsgaten op te vullen, is veel meer geavanceerde conventionele wapens ontwikkelen. Dus veel meer conventionele kruisraketten, geavanceerde vliegtuigen, dus zoals de F-35 of de Europese variant, Europese varianten die in ontwikkeling zijn. Dus dat je probeert allemaal andere manieren te vinden om Russische agressie heel pijnlijk te maken voor Rusland. Want dat is de kern van afschrikking. Zodat je minder afhankelijk bent van nucleaire wapens. Ja, maar de kern van afschrikking kan ook als provocatie gelezen worden. Daar zit ook een snijpunt natuurlijk. Ja, maar dat is waarom je bepaalde wapens... Dat klinkt wrang, maar bepaalde wapens zijn beter dan andere wapens. Dus... conventionele raketten, vliegtuigen, die zijn duidelijker dat zijn een duidelijker politiek signaal aan Rusland dan als je bijvoorbeeld cyberwapens zou hebben. Mm. Cyberwapens, als een tegenstander gelooft dat je ze hebt, kunnen ze misschien wel heel bang worden. Maar ze kunnen niet zien hoe groot ze zijn, hoe sterk ze zijn, of jij daadwerkelijk ze misschien weer minder belangrijk maakt. Dat is veel moeilijker om dat te beheersen. Dus wapens kunnen inderdaad provocerend zijn. Maar dat is natuurlijk altijd de balans die je erin wil maken. Dus het betekent ook niet dat wapenopbouw ten opzichte van Rusland betekent dat je niet tegelijkertijd met Rusland kan praten. En dat is ook moeilijk, denk ik, voor veel mensen om te vatten dat als we het Russisch gedrag zien in Oekraïne en het extreme geweld dat daar wordt gebruikt. Voor veel mensen is dat eigenlijk het idee om met Rusland, om met Poetin te praten, dat is verwerpelijk, want ze zijn niet te vertrouwen. En dat is allemaal. Alleen, we doen juist aan wapenbeheersing, we onderhandelen altijd met staten die tegenstanders zijn. Je onderhandelt niet eigenlijk met je vrienden. Nee, je moet wel, als je juist deze escalatie van opbouw en bouw en bouw en bouw wil voorkomen. Dat kan ik volgen. Tijdens de Koude Oorlog is dat ook gebeurd. Hè? De verdrag die we zagen aan het einde was niet omdat iedereen opeens gelijk vrienden was. Dat was die onderhandeling begon eind jaren 60 al. En het duurde gewoon heel lang. Maar er waren heel veel diplomaten die elke zoveel maanden weer met hun tegenstanders aan het praten waren. Mm. En hele technische besprekingen over welke raket kan wat en hoeveel andere ladingen mogen daarin zitten. En dus dat moet je ondertussen tegelijkertijd doen. En dat betekent helemaal niet dat betekent ook helemaal niet dat je daar dan moet ophouden met Oekraïne steunen. Dat kunnen prima in parallel naast elkaar plaatsvinden. Ja, we hebben nu natuurlijk een soort van kopzorgen. Als ik hier iets van probeer te maken, dan kom ik er met mezelf ook niet uit. Want ik heb natuurlijk een hele pacifistische kant in mij die denkt, we moeten gewoon überhaupt van dat hele oorlogzuchtige en wapens af. De andere kant is inderdaad misschien ook wel die realiteit. Als je de eerste bent, dat betekent niet dat andere grootmachten dan meegaan. Toch is er nog steeds wel een beweging, meerdere bewegingen, die echt zich wel inzet tegen die kernwapenvrije wereld. Wat moet daar nou voor gebeuren? Is dat een haalbaar idee? Nou ja, het is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat en ik wil het ook niet helemaal bagatelliseren. Ik vind het zelf heel moeilijk voorstellen dat we in mijn leven, of als ze niet gebruikt worden, dus dat ik nog oud word, ik kan me moeilijk voorstellen dat kernwapens verdwijnen. Maar uiteindelijk is dat ook het is een soort bijna filosofische instelling over hoe je denkt dat de wereld werkt en hoe je denkt dat mensen met elkaar omgaan. Hoe dan ook. Nou ja, hoe grootmachten met elkaar omgaan, hoe leiders van die grootmachten met elkaar omgaan. Ik denk dat de stappen die we het beste kunnen nemen is proberen de spanningen tussen die grootmachten weg te nemen. Dat zal voorlopig heel moeilijk zijn. Dat zal, zolang de oorlog in Oekraïne plaatsvindt, is het moeilijk om daar een weg uit te vinden, in ieder geval met Rusland. Mm. Maar met China, met China is dat misschien wel mogelijk. Daar kunnen we ook veel meer energie en tijd in steken om die spanningen over Taiwan weg te nemen. Om te zorgen dat daar in ieder geval daar geen oorlog zal plaatsvinden. Kijk, een van de grootste tragedies in de afgelopen 10 jaar naast de oorlog in Oekraïne is denk ik het beëindigen van de, of het einde van de Iran-deal. Dat is niet helemaal het einde nog, maar toen de Trump-regering uit de Iran-deal stapte, dat is denk ik een van de grootste fouten geweest van de laatste decennia. Want hoewel ik het Iraanse regime verwerpelijk vind, was het ook duidelijk dat ze zich toch wilden houden aan, of dat ze zich wilden inperken en conservatief wilden opstellen. Of er waren in ieder geval facties binnen dat regime dat het wilden doen. Hmm. En in een wereld waar als zij dat niet ontwikkelen, mooi, want dan heb je 1 kernwapenstaat minder erbij. Maar je hebt ook, als Iran een kernwapen heeft, wordt het ook veel waarschijnlijker dat Saudi-Arabië een kernwapen ontwikkelt. Als je Saudi-Arabië en Iran kernwapens hebt, wordt het weer waarschijnlijk dat Turkije dat ze willen doen. Je kan allemaal manieren bedenken waarbij je zou moeten willen zorgen dat al die politieke spanningen zo min mogelijk bestaan, zodat staten ook veel minder reden hebben om die stappen te nemen en dan misschien die sprint in te zetten naar een wapen. Dus dan komen we toch weer op wat je eigenlijk eerder aanhaalde. Juist met je, zeg maar, vijand, hè, om het zo te zeggen, moet je om de tafel. Met je vrienden is dat niet nodig. Als je eruit wil komen en je wil die in ieder geval andersoortig wantrouwen wegnemen, dan moet je daarop inzetten. Dus diplomatiek inzetten op verbeterde banden, zodat ook dat enorme gevoel van jij een wapen, ik een wapen, dat moet je zien te beteugelen. Ja, precies. En het hoeft ook niet. Je noemt vertrouwen. En natuurlijk om het om het echt goed te laten werken en dat momentum te houden, moet je bepaald met een zekere mate van vertrouwen hebben. Maar vertrouwen hoeft niet per se helemaal aan vooraf te gaan. Het moet gewoon, als je kan verifiëren, wederzijds kan verifiëren en gelooft dat je dat kan doen. Mm. Dus dat je een beetje kan houden op wat de andere kant heeft. Dat is voor wapenbeheersing in ieder geval de belangrijkste eerste stap. Het is moeilijker om als je niet de controle kan uitoefenen, dan zal wapenbeheersing wel heel ver weg staan. Ja, maar jij gaat niet voor niks natuurlijk dit gesprek vandaag aan. Dus dat betekent dat je ook een rol ziet voor Europa, misschien wel voor Nederland en een Nederlandse houding binnen Europa. Betekent dat ook dat wij daar als Europa zijn er ook veel zelfreflectiever over moeten zijn? Want we kunnen wel wijzen of vragen hebben bij andere grootmachten, maar hoe ons eigen gedrag hierin is? Ja, nou, ik denk dat er een paar van de elementen die we hebben genoemd. We zijn heel erg afhankelijk van de VS. Niet alleen voor onze verdediging, voor onze afschrikking, maar ook voor de VS. Ook omdat de VS het voortouw neemt bij dit soort onderhandelingen. Ik denk dat Europa dat veel meer zou moeten doen. Maar er zitten twee aspecten aan. Dus dat betekent dat je zowel dat die wapenbeheersing opzoekt, dat je dat misschien probeert te bemiddelen tussen de VS en China bijvoorbeeld, om in ieder geval een van deze spanningsbronnen weg te nemen. Maar ook dat je ondertussen zorgt dat je op conventioneel gebied jezelf beter kan verdedigen. Want dat lijkt een beetje een soort tegenstrijdig. Hè? Wapenopbouw om. Maar dat betekent dat je in ieder geval dat de verleiding, dat er minder verleiding is aan de Russische kant om te denken dat ze agressie kunnen ontplooien tegen de NAVO of tegen Europa als de VS weg zou vallen. He, dus een gedeelte van is het ook het wegnemen van het idee dat van de verleiding dat agressie kan werken. Mm. He, geloofwaardig jezelf kan verdedigen. En dat kun je op allemaal verschillende manieren doen. Maar je kunt ook gewoon keuzes maken in soort wapens die je koopt, die het duidelijker maken dat je grondgebied gaat verdedigen versus wapens die misschien hele andere rollen ook kunnen spelen. Ja, en misschien dat wanneer Europa zich weer wat losser maakt van Amerika, dat je je ook in ieder geval uit die spanningen trekt. Dus dat je denkt, oh jongens, jullie staan elkaar misschien naar de keel vanuit allerlei situaties, maar wij in ieder geval niet op dat vlak. Maar misschien is dat. Maar ik denk dat in het geval van. Ik denk, het conflict met Rusland is. Alleen omdat de VS meer die leiderschapsrol heeft. Moeten we niet vergeten dat wat Rusland, wat Poetin probeert te bereiken, is de NAVO uit elkaar te drijven. Mm. Dus je moet een onafhankelijke rol nemen, maar dat betekent niet je afzetten tegen de VS. Dat betekent dat je zelf ook daarnaast meer dingen kan doen. De Koude Oorlog, wij lagen wel precies in het middelpunt en wij waren de eerste geweest die de vernietigende effecten van de oorlog hadden gemerkt. Maar zonder de VS was Europa tijdens de Koude Oorlog niet in staat geweest, in ieder geval in de eerste 20 jaar, 25 jaar zeker niet, om weerstand te bieden aan Sovjet-agressie. Dus je kan niet helemaal bagatelliseren dat er wel degelijk een Russische dreiging is waar je tegen iets moet doen. En dat er heel veel staten zijn in Oost-Europa zowel letterlijk, zowel in strategische zin, in praktische zin, maar ook in ethische zin een verantwoordelijkheid hebt om te verdedigen. Ja. En dat dat niet alleen afhankelijk kan zijn van de VS. En ook dat het niet alleen maar komt door de VS dat die spanningen met Rusland bestaan. Hmm. Nee, ja, nogmaals, het lijkt me lastig omdat wij het natuurlijk vanuit een NAVO-perspectief bekijken, logisch ook, en over van een Europese, Amerikaans perspectief, kan ik me voorstellen dat aan de andere kant van de wereld dit soort gesprekken, bijvoorbeeld in Rusland, ook wel gevoerd worden die nogmaals onze aanwezigheid als dreigend ervaren. Dus die soort van padstelling moet je een keer uit. Ja, dat klopt. Maar dat betekent. Maar je moet ook voor waken om ervan uit te gaan dat allebei de kanten precies hetzelfde zijn. Dus je moet niet. Je hoeft niet. Er zit een middenweg tussen de andere kant demoniseren of denken dat ze altijd irrationeel zijn of bloedzuchtig. Maar tegelijkertijd kun je ook zien aan Russisch gedrag. Dat niet alleen een reactie is op NAVO-uitbreiding of andere aspecten. Het is complexer en groter dan dat eigenlijk. Ja, precies. We gaan, We gaan toch weer even terug, want we gaan langzaam naar het einde toe, naar een van mijn favoriete bewegingen en argumenten hierin. Dus, en dat is de, we moeten naar een kernwapenvrije wereld toe. Jij noemde het net zelf al, ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Zou je kunnen zeggen dat juist de stem die in extreem is van de wapens af wil, toch wel een beetje helpt om het naar beneden te halen? Ik kan me voorstellen dat namelijk in verschillende van die grootmachten deze stem ook wel klinkt, niet alleen in het Westen? Dat betwijfel ik dus. En ik betwijfel ook of als die stem er klinkt of in Rusland of in Noord-Korea dat veel effect zou hebben. De laatste paar jaar laat te duidelijk zien dat kernwapens je een heel groot voordeel kunnen geven. En hoe vreselijk ze ook zijn, maar juist omdat ze zo vreselijk zijn. En het is heel moeilijk om aan een autoritaire leider die altijd bang is voor zijn politiek en overleven, en trouwens zijn letterlijk overleven, om die te overtuigen om een wapen wat zoveel angst inboezemt op te geven. Dus er zijn veel manieren om de rol van kernwapens te beperken. En dat kan je dus ook doen met die autoritaire leiders. Maar ontwapening en een soort publieke, een soort civil society, mensen die de straat op gaan. Ik zie dat ook niet als het grootste. Dat is ook niet de grootste reden dat er tijdens de Koude Oorlog afspraken tot stand zijn gekomen. Nee, dat waren allemaal saaie pers die ergens in kamers hier eindeloos jarenlang over onderhandelen. Saaie diplomatieke gesprekken voeren, verdragen opstellen, ondertekenen en je daar dan op instellen, ja. Het is een complex verhaal, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat jij hier vandaag dus wederom een keer over in gesprek gaat met al die partijen die dus met mensen uit de Tweede Kamer hierover gaan zitten. Ben je hoopvol? Zijn dit leuke gesprekken, dat soort hoorzittingen, los van de zwaarte van het onderwerp? Heeft het nut? Voelt het nuttig? Ja, ik denk, het heeft zeker nut, omdat op zijn minst welke ideologische of filosofische positie over inneemt, op zijn minst moet het voor iedereen duidelijk zijn dat we dit hebben laten versloffen in de laatste decennia. En dat er eigenlijk te weinig mensen over zijn die niet wat pensioengerechtigd zijn, die hier nog over kunnen praten. Dus het is belangrijk om dat gesprek weer op gang te brengen en daarmee ook de kennisinfrastructuur in Nederland. Dat gesprek moet op gang blijven, want anders weten we niet eens meer waar we het over praten en dan kunnen we verrast worden door hele nare ontwikkelingen. Ja, dan groeit het ons boven het hoofd. Dus wat dat betreft ben je optimistisch dat het er over gaat en dat het erover mag blijven gaan. Ik wil je heel erg bedanken dat je zo vroeg bent opgestaan om dit gesprek eigenlijk eerst met mij te voeren, voordat je ook nog af moet reizen naar Den Haag. Of tenminste, misschien ben je daar natuurlijk al, maar de fiets moet pakken of wat je ook pakt. Ja, ik vond het interessant, Paul. En inderdaad, wat je zegt, filosofisch of ethisch kan je er op verschillende manieren in staan, maar dat we er iets mee moeten, dat is helder. Precies. Ja. Dankjewel, Paul van Hooft, verbonden aan het Center for Strategic Studies in Den Haag. En morgen ben ik er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu pakt Astrid Kersenboom het weer van mij over voor het NOS Radio 1-journaal van alweer 6 uur. De NPO Radio 1-app kan je blijven gebruiken. Mocht je deze uitzending nog een keer terug willen horen, dan kan dat ook als podcast in je favoriete podcast-app. Of mocht je later ingeschakeld zijn, dan kan je dus lekker helemaal terugspoelen aan het begin, wat misschien wel nodig is, zeker bij zo'n complex onderwerp als dit. Tot morgen. NPO Radio 1.